کے پاس صرف خواری اللہ ان کا انکار کرتے ہیں اور یہ معتزلہ میں سے نظام اور اس کے متعلق بن سکے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حق کی تائید کی ہے اور حدیث پاک سے رجع کو ثابت کیا ہے. منکرین یہ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے زان ہے زان پر جو گواہ نہیں ہوں انہوں نے تو غلط ہے بلا تاخت کنڈل مارا کروں تیسرے لگا ایسی حدود کیا ہے دین اللہ اور اس سنت و جماعت میں لجن کی احادیث سے استدلال کیا خوار اس کو رد کر کے اور یہ کہتے ہیں نس قطعی کے مقابل ان احادیث کے اعتبار اہل سنت و جماعت کی طرف سے اس کا جواب دیو کہ یہ حدیث ایک نہیں کئی ہیں اور اس کے واقعات بھی کئی ہیں. اس لیے مجموعہ کم از کم درجۂ شہرت کو پہنچ جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث میں کروا دے مگر خوارج کا مزاج یہ بھی غریب ہے وہ کسی کسی پہ نہیں. البتہ یہاں ایک سوال لگ جاتا ہے وہ یہ کہ نص قرآنی زانی کی سزا جلد بتاتی ہے اور احادیث سے رجم کا ثبوت تو ضرور ہوتا ہے لیکن یہ کیا معلوم کہ احادیث مقدم ہے مؤخر. اس کا جواب یہ ہے کہ دلائل سے بات ثابت کہ احادیث سے رجوع مؤخر ان میں حضرت ابو ہریرہ کی شرکت اور یہ سورہ نور کے بعد مسلمان میں اور سورہ نور ہی میں جلد کی آیت وارد ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ سورہ نور کی آیت مقدم ہے جس میں جلد کا حکم ہے اور رجم کا قصہ بعد اگر کوئی آدمی اپنی بہن سے زنا کر لے تو اس کی حد زنا ہے. یہ اصل میں جدید تبری میں ترجیح الاثار میں روایت کی یہی جو بولے اور نو کا مسلک ہے موفق ابن قدامن کے المغنی کے ظاہر سے معلوم ہوگا امام احمد نے اس میں دو روایتیں ایک روایت میں لج اس حد زنا ہے اور دوسری روایت اس کی حد قتل. یہ تو شخص کا حکم ہے جو صرف زنا کر لے اور اگر کوئی آدمی اپنے ذات محارم میں سے کسی سے شادی کر لے تو نکاح کے لیے امام باتی اور اگر وتی کر لی تو امام مالک امام شافعی ابو یوسف امام محمد اور امام احمد کی روایت میں فرماتے ہیں اس پر حد زنا واجب ہو. جابر بن زید اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں اور یہ امام احمد کی روایت یقتل بکل حال اور اس کی دلیل پر عالم عظیم کی روایت کی حدیث ہے کہتے ہیں میں نے اپنے ناموں کو دیکھا وہ جھنڈا لے کر جا رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں. قال باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رجل تزوج امرأة ابیہ ان اقتلہ رواہ اصحاب السنن، علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ یہ قدر خاص ہے اس صورت مخصوصہ کے ساتھ، اگر جو اپنی باپ کی بیوی سے نکاح کر لے تو قدر کیا جائے۔ سوری اور ابو حنیفہ کہتے ہیں لا حد علیہ ولا فی جو ضربن، اور حدیث کو قدر علاوہ حدیث سے ایسا یا ارتداد پر محمول کرتے ہیں، لیکن جمہور علم حنفیہ کی اس تعویل کی طرف التفات نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی قرینہ نہیں، اور اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ جرم شدید اور سزا ہلکی غور کیجیے کہتے ہیں، اس کی حد جلد و رزم ہے، اور دوسری چیز ہے زنا بالمحارم، تو اس سے اشد ہونا چاہیے، اور تیسری چیز ہے محارم سے نکاح اور پھر وتی کرنا، یہ بہت سخت ہے۔ اور یہ جو ہم آپ کہتے ہیں کہ نکاح کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا، یہ زبردست مسئلہ ہے، بھلا جو چیز نفس حرام ہے تو ہونا دل ہونا دلو، اس حرام قطعی میں نکاح کہاں سے داخل ہوگا، اور داخل ہو کر کیا شبہ پیدا کرے گا؟ یہاں خود علماء احناف کو بظاہر اشتباہ لگ گیا، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ نکاح میں جسے شبہ ہے، نکاح اپنے محل میں شبہ پیدا کرتا ہے، بے محل جہاں اس کو پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے کیا شبہ پیدا کرے گا؟ یہ مسئلہ تھی، بہت ہی عجیب غریب مسئلہ ہے، اللہ عالم بالصواب۔ سلیم فرماتے ہیں شیبانی نبی عمر کہ میں نے ابن ابی اوفا سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، کہاں؟ فرمایا سورہ نور سے پہلے آباد میں، تو ابن ابی اوفا نے فرمایا لا ادری، آپ کے ابن حضرت فلانی کہتے ہیں اس بات پر دلیل قائم ہو کہ رجم سورہ نور کے بعد ہوا ہے، کیونکہ سورہ نور پر نزول واقع میں اور یہ سنچار یا پانچ و چھ میں کا واقعہ ہے، اور رجم کا قصہ اس کے بعد کر جس میں بھی ہو گیا کہ شرکت ہے جو غزوہ خیبر کے اختتام پر سنسار کی ہی آئی مصروف وغیرہ فرمایا شیخ کو بوڑھی عمر کا ہو تو اس کے حق میں تو سلام کو جمع کیا جائے گا اور اگر شاہ کو تو جمع نہیں کیا جائے گا. سرکار نے اس پر انہوں پر اعتراض کیا ہے کہ رجم دل بلاد وغیرہ سمساوی بلاد کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں. علامہ علم نہیں کہتی بخاری بتانا چاہتی ہوں کہ رجم کسی معین مکان کے ساتھ بات کی نہیں ہے. اسی لیے حضور نے کبھی مسلح میں رجم فرمایا کبھی بلاد, اور کہتے ہیں یہ بھی ممکن کہ بخاری نے اشارہ کیا مرجوم کے لیے حق و شرط نہیں ہے, کیونکہ بلاد میں عادت حق آسانی سے نہیں ہوتا. آپ ابن قیم نے جو بیان فرمائی اور مسلم نے جو حدیث آئی ہے معاش کے لیے رڑبا کھجوایا تھا, بخاری نے اس کی تردید کی. آپ ابن نظر اسکلان کہتے ہیں ممکن ہے بخاری بتانا چاہتی ہوں کہ جو جگہ مسجد کے قریب ہوتی ہے وہ حکم مسجد میں باب احترام نہیں ہوتی, اس لیے کہ بلاد مسجد نبی کے مجاور جگہ تھی اور باوجود اس کے وہاں پر رجم کا حکم دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ حافظ کی بیان کردہ غرض پری کرنا ذہنی ہو جائے گا بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود یہ ہے, مقصود امکنا کا بیان کرنا جہاں پر رجم واقع ہوا ہے, اسی لیے کبھی رجم ولاد کا ترجمہ منعقد کیا تو کبھی رجم اس کے مسلح کا, اور محدثین کرام کی عادت ہے کہ وہ حدیث میں واقع الفاظ کو سامنے رکھتے ہیں اور اس پر تراجم منعقد کیا کرتے ہیں, اور کسی سے یہ بات کو بخود نکل آئی کہ رجم کے لیے کوئی خاص دن کوئی نہیں ہے, اس لیے کبھی کہیں رجم کرا دیا اور کبھی کہیں. رہا حق کا مسئلہ تو اس میں اختلاف ہے. امام مالک امام مالک امام ابو حنیفہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں مرد کے لیے حق ہوگا نہ عورت کے لیے, مراجم ابو سورب یوسف کہتے ہیں دونوں کے لیے واجب, اور شافعیہ فرماتے مرد کے لیے تو حق ضروری ہے نہیں عورتوں, ان کے یہاں تین وجہ ہیں. اصل یہ ہے کہ اگر یہاں بینا سے ثابت ہو تو حق شہر اعتراض سے ثابت ہو تم اس کا حق, اور مدانی جرگا میں ایک قول یہ ہے کہ مرد کے لیے حق نہیں عورت کے لیے ایسا سطر ہے. اسکلانی پر دھیان یہ واقعہ سن نو کا ہے, اس لیے کہ اس نے اللہ عارف جلد کسی پتوار اور وہ فتح مکہ میں مدینہ شریف تشریف لائے, فتح مکہ کے بعد مدینہ شریف تشریف لائیں, لیکن علامہ اور شاہ کشمیری حافظ کے دعوے کو وہم سمجھتی ہیں. اخبار ہمارے علماء نے سردار لینا نے تقدیم و تجدید کو ایجاد کیا. یہ دو لفظ تقدیم اور تجدید معنی ہے نقصیات کرنا اور تجدید کی تفسیر میں اختلاف ہے. مشہور تو یہ ہے کہ یہ تجدید تفریح کے رنگ پر اور اس کا آخری کریم آپ پھر اس کی شرح میں اختلاف ہے. عبدالرزاق اور امام ابو داؤد نے زہری سے نقل کیا ہے کہ دونوں کو ایک گدھے یا اونٹ پر اس طرح سوار کیا جائے کہ دونوں کو پیٹھ ایک دوسرے کی پیٹھ کی طرف. آپ کو جو مسلمدینی کہتے ہیں یہ جبہ سے محفوظ ہے, اس لیے اس کی شکل یہ ہوگی کہ دونوں کا منہ دوسرے کی طرف ہوگا. ایک احتمال یہ بھی ہے کہ تجدید محفوظ ہے جب ہوں سے, جس کے معنی ہے استقبال بالمکروہ. یہی معنی خطابی مسلمانی نے ذکر کیے ہیں ساری سرپستی کے کلام میں, یہ بات موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا رویہ کیا جائے, رویہ اختیار کیا جائے جس سے ان کے وقار پر اثر پڑتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تجدید معقول ہے زبردستوں سے, جبکہ آدمی کسی کے سامنے قول میں اغلاظ اور سختی اختیار کرے اور بعض علماء نے تجدید کی تفسیر میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ رسی تارپول میں لپیٹ کر ان کا منہ کالا کر دیا جائے اور ان کو اس رسی سے مارا جائے. یہ تفسیر ابن شہاب بیہقی نے ابن شہاب سے نقل کی. ہم یسود وجوہما ویج لگا بحبلی میں لیکن ابھی وقار میں, لیکن میرا خیال یہ کہ شاید یہ تحمیم کی تفسیر اور راوی اختصار سے کام لیا. اللہ عالم. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تج دیا ہے تب ریلا کے وزن پر, پھر اس کے بعد اس کے نام کلمہ میں تو احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ ہم راوی جب ان سے معقول ہو جس کے معنی رد و زجر ہیں, اس لیے کہ بنا کاروں کے ساتھ جو رویہ برتا جاتا تھا ان کا منہ کالا کر دیتے ان کو حبل متنی بھی پار شمار دیتے سے مقصود ان کو اس جرم سے زجر کرنا اور روکنا مطابق. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تجبیہ یہ تجبیہ یا کے ساتھ ہو اور اس کا لام کرنا یا اس صورت میں مانا ہوں گے وزول یدین الگ رکبتین منحنہن وہو قائم یا اس کے معنی ہوں گے ان کے بعد علی الوجہ منہ کے بل جھک جانا گر جانا غالباً اسی سے علی مسلمدین اس لفظ کی تفسیر میں تنقیص راست سر جھکانا دیا واللہ تعالی علم. اس کے اوپر چھپا پڑتا تھا پتھروں سے اس کو بچائے چلیے مسلح میں رجوع کرنے کا بیان امام بخاری اللہ تعالیٰ اس ترجمہ الباب کے ذریعے بیان کیا مسلح مسجد کے حکم بھی ہے اور یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ رجوع کے لیے کوئی خاص جگہ تیار نہیں اور حدیث میں چونکہ صرف رجوع مسلح کا ذکر ہے حق کرنے اس لیے سے بھی نکل سکتا حق ضروری نہیں. چلیے رضی اللہ تعالیٰ اپنی قربانی پیش کی شریعت مطہرہ کی بالا دستی ظاہر کرنے اور اللہ کے حکم کے سامنے انتظار کا اظہار کرنے کے کہ اللہ کے رسول یہ جرم مجھ سے ہو گیا ہے میں حاضر ہوں مجھ پر رجم کی عملی کیفیت کا اجرا فرمائیے تاکہ لوگ دیکھیں ظاہر کو کیسے رکھتے ہیں اور شریعت ہے عملی شکل میں لوگوں کے سامنے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی ہے وہ صرف قول کے درجے میں نہیں رکھتی بلکہ ساری باتیں آپ نے کر کے عملی طور پر حکومت تعلیم دے دی قولی بھی تعلیم دی عملی بھی تعلیم دی لیکن جو جی نے آپ کے مقام مقدس سے میل نہیں کھاتی تھی اللہ نے صحابہ کو تیار کیا انہوں نے اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کی عملی تکمیل کے لیے پیش کیا تو یہ نصوص قدسیہ ہماری طرف سے ہزاروں تراکم اور ترزی کے حقدار رضی اللہ تعالیٰ کو غلطی تو راہ بشریت ہوئی لیکن آگے جو کچھ ہے وہ سب شریعت کے حکم کے اجرا کے لیے اس کو ہماری صورت پہنانے کے لیے ہے یہ حضرات کی فدا کاری اور شریعت کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چلیے صلی اللہ علیہ وسلم. قالت النبي صلى الله عليه وسلم عليك جنون قال فاحسن قال ما قال ابي بكر بن مصلى فلما قلت له يا ابي بكر قولي قولي ما قال قال لي تبھی ہر انسان یہ اتنی جذبہ رکھا ہوا ہے کہ تکلیف سے یہاں پر اختلاف ہے روا کہ اصل لفظ کیا ہے صلی اللہ علیہ یا لفظ صلی اللہ علیہ. اس روایت کا دار مدار عبد الرزاق پر وہ اس کو امامہ نے ضروری سے انجابر محمود کرتے ہیں. اس کے بعد یہ روایت زہری سے چلتی ہے اور ان سے ان کے کئی بلانگن محمود کرتے ہیں جس میں یونس ابن جریج بھی پھر اس بعد معمر سے یہ روایت درجا اور درجا سے ان کی کئی تلامذہ اور درجا کے تلامذہ میں یہ اختلاف ہے کہ روایت کے الفاظ کیا ہیں. ان کے آٹھ کلانگاہ احمد اسحاق محمد ابن اسقلانی حسن بنیادی خلار نوح ابن حبیب تو مسیح محمد ابن اہل زہری محمد ابن رافع اور احمد ابن منصور رمادی اور اسی طرح ایک امین شاگرد صاحب ابن ابراہیم گبری. جب یہی روایت عبدالرزاق سے نقل کرتے ہیں تو لم صلی علیہ نقل کرتے ہیں لیکن محمود ابن غیلان کے لیے بھی حدیث نقل کرتے ہیں تو بجائے لم صلی علیہ کو صلی اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. بخاری محمود ابن غیلان کی تقریر فرمائی امام بیرقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت خطا اس لیے کہ عبدالرزاق کے اصحاب کا اس کے خلاف کرنا اسی طرح زہری کے تنازعہ پر کبھی اس پر اجماع ہے. دیکھو بخاری کہتے ہیں لنگت المنت و منجرین زہری کو صلی اللہ علیہ لیکن یہ بھی قصہ ابو امامہ ابن سعدی بن حنیف نقل کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں صلاح کا تذکرہ کرتے ہیں مگر اس میں تصریح پہلے دن پر حضور نے کہا پہلے دن رسال نے کہا یا رسول اللہ تصلی علیہ فرمایا اللہ. دوسرے دن پوچھا دوسرے دن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ صاحب بکن فصل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواح عبد الرزاق اور بدا رواح ابو قرا اس میں لیکن یہ تو روایت الگ الگ ابو امامہ کی روایت میں دو دن کا تذکرہ ہے پہلے دن سلاب اور جابر کی اس حدیث میں روات کا اختلاف ہے. جابر کی اس حدیث میں دو دن کا ذکر نہیں اور روات کا سلاب کے اس بات میں اختلاف ہے. اس کی یہی کہا جائے جماعت کی رائے ہر جان ہے ایک شخص کی رائے پر, مگر امام بخاری رضوان اللہ علیہ ساری دنیا سے الگ اس بات کی روایت کو ثابت مانتے ہیں. اسی لیے انہوں نے نفاق کی روایت کو دیا ہی نہیں, محمود ابن غیلان کی روایت لی اور بخاری کے پیش نظر یہ ہے کہ جب نقل اسلام میں تعارف ہوگا تو مسلم کے قول کو ترجیح ہوگی, اور یوں سے جرائد کے صلی اللہ علیہ نقل نہ کرنے سے معمر کی روایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اس لیے کہ یہ لوگ ساکت ہیں, معمر ناطق ہیں, اور جب ناطق ساکت میں تعارف ہو تو ناطق کی بات کو ترجیح ہوگی. ساکت تو سکوت سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری نے اس فائدے پر بہت زور سے عمل کیا اور پوری کتاب میں بخاری یہی عمل کرتے آ رہے ہیں, اور کتاب زکات میں انصاف تصریف کی ہے زیادت میں اس سے پتہ مقبول ہے. یہاں پر بھی اسی فائدے پر عمل کیا, مگر اصول روایت کے پیش نظر بخاری کا یہ طرز مضبوط ہے. اس لیے معمر کی اول تو چلانے گئے بخار زہری میں اختلاف ہوا, دونوں نے کچھ بھی نہیں نقل کیا. معمر نقل کرتے ہیں پھر معمر سے درزاق نے لیا تو درزاق کے چلانے گا میں اختلاف ہو گیا. تنہا محمود ابن غیلان پر صلی اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, باقی سب لوگ صلی اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. والجماعت اولا بالجمع واحد, لیکن اور ہم یہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اختلاف دو دنوں پر نہیں ہے, اس لیے یہاں پر ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی حدیث ہے, اسی میں اختلاف ہو رہا ہے. ہر وقت یہ ضرور کہا جائے گا کہ نفاق کی نفی کا تعلق یوم اول سے ہے, کیونکہ ابو امامہ موسیٰ ابن عمیر کی روایت میں یوم ثانی میں صلاح کا ذکر ہے, اور دونوں کو اتنا ہی تعارف. اب مسئلہ یہ ہے کہ مرجوم کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے. امام مالک اپنی مشہور قول میں امام احمد فرماتے ہیں امام اور اہل فضل اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے, اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ پنڈ تو کوئی کراہت نہیں. چلیے سويلا ابو عبد الله صلى الله عليه وسلم قال رواه معمر الفقيل له رواه غير معمر قال وبالتالي لا يريد من الاسلام امام بخاري کی جو آپ کا حاصل یہ ہے کہ معمر صلی اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اور وہ ثقہ وہ زیادہ تو ثقہ معتبر. فقیل له رواه غير معمر قال یہ بالکل صحیح ہے, لیکن کسی کے روایت نہ کرنے سے روایت کرنے والے کی روایت کا کیا اثر پڑتا ہے؟ کس میں اثر پڑتا ہے؟ مگر یہاں معمر کا تفرد نہیں ہے, بلکہ یہ تفرد محمود ابن غیلان کا اور اس جماعت کے مقابل میں ہے, اس لیے محمود کی روایت کو وہ نہیں کرتا, محمود کیا جائے گا. والله تعالى اعلم. وبالإسلام إلى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من أصاب ذنبا دون حاج وأخبرني ما قبل عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. اگر کسی آدمی نے کسی سجدہ کا ارتکاب کر لیا جس پر حد واجب نہیں ہوتی اور وہ ندامت کے ساتھ استفتا کی غرض سے حاضر ہوا تو اس کے اقرار جرم پر اس کو سزا نہیں دی جائے گی. امام بخاری نے ذہنی طور پر ذکر کیا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق حد سے نہیں ہے معدوم الحد سے ہے. اور جو دعویٰ فرمایا دعویٰ کیا ہے اس کو مصنف نے آثار سے مدلل فرمایا ہے. یہاں حدیث حدیث پیش کی نئی آثار بھی پیش کی. باتیں جو میں بیان کرتا ہوں یہ تو پوری لکھ کے دو بچوں تم کیسے ہو سکتے لکھی سب کتابوں میں لیکن اللہ کے کرم سے بار بار ایسی بھی ہوتی ہیں جو جس کے کار ٹکڑے کتابوں میں نہیں ہوتے ہیں وہ صرف زبانوں پر آتے ہیں اور پھر وہ بھول بھال جاتے ہیں. لم يعاقبه صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس نے غلطی کا آ کر اقرار کیا تو آپ نے فرما کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی اور اس کو سزا نہیں دی. اس طرح سے جس نے رمضان میں جمع کر لیا اور آ کر سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی. چلیے وہ شخص نے احرام کی حالت میں زری پکڑ لیا حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا تو عمر نے اس کو اس پکڑنے پر کوئی سزا نہیں دی البتہ جب حضرت عمر نے اس میں مشورہ لیا تو انہوں نے فرما کہا کہ امیر المومنین کو مسئلہ بھی نہیں معلوم کس پر کوڑا اٹھا ہے مگر یہ کوڑا اٹھانا اقرار غلطی پر نہیں تھا بلکہ حاکم پر کام کرنے پر. چلیے نبی عثمان انل مسعود انل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نبی مسعود یا پر لکھا گیا ہے اور یہی سوال ہے بعض مسلم ان ابھی مسلم یعنی کو غلط یہ اس کے پاڑی کتاب المواقی کی روایت آ چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے شخص نے اپنی غلطی کو اقرار کیا آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی. امام بخاری نے تاریخ صحیح میں اصول تقریب کی ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم جی پھر مسجد کا حال ایک درخت کا بعد ممبر جاتا